goedenavond en welkom bij de tweede aflevering van Into Trance. Mijn naam is Armin van Buuren en ik probeer je de komende twee uur mee te nemen door alle nieuwe releases die zo'n beetje uit zijn. Het zijn er verschrikkelijk veel dit keer. Zo hebben we voor je dit uur muziek van Sister Bliss, Perpetuous Dreamer, Mauro Picotto, U2, Speedy J. We hebben de Tune of the Week, de Classic, de Party Guide. En non-stop zit ik volgend uur in de mix tussen 11 en 12. En je kan mij bellen op 0909-2255-752. Laat me weten waar je naartoe gaat dit weekend. Volgens mij wordt het weer een heel erg gezellig weekend. We openen dit uur met Cyclone Salobre. Een nieuw promootje op Transk. En ik ben trots, want ik heb de nummer 13 zoals op mijn promo staat. En hou hem hier, want we hebben nog veel meer leuke muziek voor je. EMT all over the planet on id-t.com. Now broadcasting live all over the planet. Sommige tracks worden danig uitgebreid met verschillende remixpakketten. Dat had ik al maanden in mijn tas zitten. Sister Bliss, Deliver Me. En deze mix is nieuw. Lee Combs. En daarmee is de levensduur van dit pareltje weer met enkele maanden verlengd. Want ik vind het toch wel een hele fijne mix. Daarvoor hoorde je de Infernal Machine. Realistic, een plaat die natuurlijk al heel lang uit is. In principe. Positiva heeft een plaat getekend en de mannen zelf gevraagd om een nieuwe versie te maken. Vandaar dat het ook de Infernal Machine remix was. Je kunt me nog steeds bellen op 0909-2255-752 om mij te vertellen waar je dit weekend naartoe gaat. Dus 0909-2255-752. Wil je reageren op dit programma, dan kan dat op radio@id-t.com. Dus radio@idnt.com. En de tracklisting, dus alle tracks die ik draai in dit programma, kun je vinden op www.armin.nl. Zometeen meer. IDNT. The name is new. The station isn't IDNT Radio. Since you took your love away from me, sometimes the Sims deze nieuwe Signum in mijn handen geduwd tijdens het Pitch Dance Event in Zoetermeer. Er staat zelfs met vage letters opgeschreven Signum, dus ik neem aan dat het Signum is, maar meer kan ik je ook niet vertellen. Ik neem aan dat je bij de jongens van BBM meer moet vragen als je hier meer over wilt weten. Daarvoor hoorde je Perpetuous Dreamer, The Sound of Goodbye. En wanneer komt hij nou eindelijk uit? Nou, hij komt echt uit. En over 2 weken kun je hem halen. Het volgende uur zit ik non-stop in de mix. En zometeen, na de boodschappen, heb ik voor jou de Tune of the Week. IDNT Dance Music. IDNT Radio. van onze tune van de week is lang. En volgens mij ook nog lang niet uitverteld. Het begon in 1980 ergens. Toen U2 New Year's Day maakte. En toen ze jaren later Ferry Korsten vraagt om een remix te maken die nooit uit werd gebracht. En vervolgens verscheen daar een promo waarvan men zegt dat Paul Oakenfold iets mee te maken heeft. Mystique versus U2 stond erop. En het verhaal ging verder, want Sirius in Engeland tekende de plaat. En de remixstapel werd groter en groter. En ja, daar moet er vanzelf wel een klassieker bij zitten. En wat ons betreft is de hybrid mix van U2 New Year's Day. Mystique versus U2 moet ik eigenlijk zeggen. De tune of the week. Want dit zit toch wel heel erg bizar in elkaar. En het is tijd geworden voor de classic. De tijd gaat snel. En ik denk dat ik de plaat niet eens hoef aan te kondigen. Luister zelf. New and improved. New and IDNT Radio. Thank you. voor wie erbij is geweest, kan het zich vast nog wel herinneren. Dit was de plaat die in 1993 de dansvloer onveilig maakte. Capricorn, 20 Hertz, Global Cuts. Volgens mij brengen die ook nog wel platen uit, maar niet meer zo lekker als deze. Echt een klassieker. Wil je reageren? Dat kan. Radio, apenstaartje, id-t.com. En je kan ons ook bellen om te vertellen waar je vanavond naartoe gaat. 0909-2255-752. Het volgende uur, zoals gezegd, non-stop in de mix. En zometeen ook nog de Party Guide. Hou hem hier. ID&T.com. Just dance. Het is lekker, het komt uit Italië, het heet Mauro Picotto. En de man doet zo verschrikkelijk veel. Ik geloof dat ik iedere maand wel 2 of 3 plaatjes uit zijn stal verwacht. En dit nummer heet Verdi. En volgens mij gaat dit nummer van de zomer ook zeker voorbij komen. Het is bijna 11 uur, het is bijna non-stop in de mix. Maar voordat we zover zijn, Nog één plaatje en de Party Guide met Ruud die naast mij staat. Inderdaad, we gaan meteen beginnen vanavond I Love Trance in Alexion met echt nou, alle DJ's die je maar zo'n beetje kan verzinnen. Spider Willem, Johan Gielen, Jean, Jurgen, Marco V, José, Bazaran en natuurlijk Armin van Buren. Dan vanavond Nighttown, Two Days of Future. Dat is inderdaad ook morgenavond met Michel de Heij en Dave Angel. Morgenavond in Club Risk draait Jack de Marseille. En Mindstorm is in Enkhuizen met onder andere Jeroen Vlamman. Dan hebben we morgenavond ook Club Sounds in Tropicana. Jawel, het zwembad in Rotterdam met onder andere Jean, Eriki, Perales, Rodriguez en Ronald Molendijk. En tenslotte SOS in de O in Arnhem met Tommy, Scott Mac en Spider Willem. Nou, dat moet wel een feestje worden. Laat me weten waar je naartoe, naartoe gaat dit weekend. 0909-2255-752-0909-2255-752. Of je kan ook reageren op radio@id-t.com. De hele tracklisting van de show is te vinden op www.armin.nl, mocht je dat nog niet weten. We hebben nog één plaatje voor je voor 11 uur en daarna ga ik non-stop in de mix. Tactic versus Soul Searcher. Dames en heren, is Frans. Tactic. Galactic. Een French producer, zoals er op het infosheet staat. Ik had even beloofd deze plaat te draaien, even te testen. Kijk wat jij ervan vindt. Tactic versus Soul Searcher. Just can't wait. We'll be right back.